صل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دی دنیا کے ہر مسلمان دا پارا دا ٹولو نمخ کے پیجنگلی پکاری پیدائش پسی قرآن دا دی ذکر کرے چکل اللہ مخلوق پیدا کرے مور پسی اغیتا خو نکڑی دا پوے ور کڑی دا ہدایت او تکڑے دے دا دویم نمبر کی صفتو خاص کر دا مومن او مسلمان چاہا باول پا دنیا کی دا زن پو اکول و کوشش کی چاہا دا خپل دین اغاصل مقاصد او اغراض چاہا بغیر دا غیر نا یو سڑے مسلمان کے دینشی ناغیبان دی با پورا علم حاصلی کلک چردہ صفت نئی تخپل دینو دے اسلام پا حق کیا گا پورا کوشش او تلاش نکی او دا مقاصدونا اغرازونا زان نخبری ناغذان نشی خلاصو لے دا دنیا دا دی فتنونا و دا گمراہونا و دا فسادونا بلکہ اغب خامخا پاغوو محلکاتو سیزنو کی رازی اغب دا امنا دا شیطان چاگا خلق و تیخی دی تاقین انسان نشی خلاصے دے سو پوری چاگا زان پورا واقف نہیں کر زولے دا خپل دین نا او دغه هلاکتونو ته او دغه کندو ته قران کریم شهوات ویلی دی. زین للناس حب الشهوات خلق تداسیدونه خیسته شوی دی شهوات جزلی سغالی من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا دا دنیا سامان دی دا دنیا سکدا دین وړیر کم انسان ځان خلاصول شي او ځان بچ کول شي ځکه یو دام نه دی دوه نه دی درې نه دی و دامونه دی اور وزیر پافتا کې دا ټول ژوند یې رانی ولې دی راګر کړل د دې د نجات لپاره الله رب العزت تخپل طرفنا علم یو خزانه راولېګل او انسان یې پوکو چه دستا یو ضروری وصله ده دا اوزار دی و دی سر تا دا هر دشمن نزان بچ کولشی کاغ نفسی و شیطانی کاغ بلی بس چه قرآن کریم تا سر ای تا سوک نشی دوکا کولی تا سوک نشی گمراه کولی تا سوک نشی خطا کولی بلکه تعالی والله رب العزت دمر توفیق در کی چې تبا نور خلق راهنمایی کول شي تبا نور خلق د مصیبتونو دینی مشکلاتو نه بچ کول شي دیو جن قران کریم چې کوم ځای کې انبیاء و واقعات ذکر کئی دا قومن و حال بیانی چاہی کی دا دین مباحثی دا دین مذاکری ناگی کی دا دی خبر ذکر خام خواہ کرے چی فرعون تپوس کی دا موسیٰ علیہ السلام نا فمر ربکما یا موسیٰ استاذ رب سوک دے موسیٰ علیہ السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وی موسیٰ علیہ السلام رب زمونگا غزات تے چہر شلے اول وجود ورکو پیدائے کو نبی اولی و علم او فهم ورکم دکا بوجود پسید دی نمبر دی علم او فهم علم او فهم داری و مخلوق زان زان لده دی جانورو زان لده چغی پی زان لده خوراک سکاک زیو پی جنی در رہائش زیو پی جنی در گرمے او سرزے در بچاو انتظام کی تخپل دشمن نزان ساتی چداغی ساسبابی اگلے در افام ورکڑے دیں او انسان لے زان لفہم ورکڑے دیں اگر دادی چی دیکھ پل رب پی جنی چی چا پیدا کن چا ولدا وجود ورکن چا ولدا نعمت ورکن چی دنش نشت کن اب یہ ولدا علم دیر اسباب ورکلی پدی بدن کی دا ټول دا دیر پارو چی دے پی دا خپل رب معرفت حاصل و معرفت دا رب دغه سره بیا انسان د خپل دین د ټولو اغراض او مقاصد نه خبر شي. چې زما دین کم دین دی، دې کې په ما باندې سلوازمات دي، سفرایز دي، سواجبات دي، چې دا غیز دکړه په ما باندې فرض ده، او بغیر دا غیز دکړه نه زما نجات نشته دی، زما خلاصی نشته دی، زما الله رضا کیږي نه. دا سره لازم دي دا ټول اصول او قوانین او ضوابط چې د اسلام دین د پاره شرطونه دي، ضروری دي، الله خپل کتاب کې راځي مکړی دي. هغه مستغنی ذات الله الصمد بنیازا چې دا غنه چاته حاجت شتا او نو چا نه یرا او خوف کوي، نه پاغه باندې نسیان او خدای راضي. جسې نازل کړی دین دا زمونږ یقین دی چې دا صحیح دی، دا حق دی، او دا یقیني دی، دې کې څه شک نشته دی. بغیر د قران نه دا معلومات نشي کېدای بل ځای کې، او جسو کې بغیر د قران نه ته بل ځای نه معلومول کوي او کوشش کوي نو ځان هلاکي. او تعالی رب العزت ویلی چې بل دین جوړه دین خو ما در لېګلې دي، قانون خو ما در لېګلې دي، تلانه پیدا چې قانون ما جوړو کامل مکملو، ته چې اوس بغیر د دینه د بل دین کوشش کئ ځان بهاله کئ، دې کې وتا تر سوای راشي، دې کې وتا تا تبای راشي، اسې ځان بهاله کې. ناقلمن انسان دغه دی چې هغه کله د الله رب العزت د هدایت او توغوري دغه ووري او اقرار وکړي چې علی الرأس والعين، یا الله دا ما ته په دې سرسترګو منظور دي چې تارا لېګلې دي، ستا کلام دی، ستا امر دی، ستا حکم دی، بالکل ما ته قبول دي، که زه په دې خوشاله یم او که خپه یم، که په دې کې ما ته تکلیف دی او که نه دی، ولیکن ستا حکم دی نو زه به ډېر په قدر او په عزت سره منم. دغه عقلمن انسان دی، دغه نیکبخت انسان دی، دغه خوش قسمت انسان دی، دغه موحد انسان دی چې د الله د هر یو حکم په حق کې دا فیصله کوي ډیر په سوچ او فکر سره. مې اسلام په دې باندې ګرانو صرف چې دې سوچ او فکر وکړو ټیک ده. هر کار که د دنیا هم بغیر د سوچ او فکر نه چي کوي هغه به برکت وي، هغه به کمال ته نه رسي. خو دنیا کار دې کو رسي کو نه رسي د پاغي باندې سودمره سود او زیان نشته د انسان. ولیکن د دین کار دې دا که بغیر د سوچ او د فکر نه کيم ودی باندې ستا رکاوی او اشتکاوی دی که سوچ او فکر دیو کو او ډیر موقع دی ولا ورکړه وخت دی ولا ورکو جرګي او مشورې دی په وکړي بخپل به تا ته صحیح سماره ملاو شي هر قسم غلطه او خطا نه او بچ ځکه حدیث پاک کې راځي چې کم کار چې مسلمان پاغې کې مشوره وکړي هغه کې بده نه خطا کیږي مشورې والے چر نه دی فیل شوی چې بګار کې مشوره کړی کنه او بیا د دین کار کې وړی را مشوره المور اپلار سره به کین خپل عالمانو استادانو سره به کین چستا په نظر کې کم داسې دیندار معلومیږي ناری سره به خامخا حدیث پاک کې راغلو نبی علیہ السلام ویلو د دین مثال پیښ کړو مثالونه چې څنګه قران کې دین دا سه حدیثو کې ډیر دي ویلو صحابو ته چې یو مکان جوړ شوی دی یو بنگله جوړ شوی ده چې زه وته نن وتم ډیر ناشنا او ډیر شاندار ډیر ولیکن یو ځای پکې دی یوې خخت ځای خالی و یوی خخت زی پاکی خالی و نوچی اگه تا خلق اوکا تا نزغا دائی که بیلو کتی سر خراب شو تیر بنگلہ لور دیر دبردستا و دیر شاندارا خوشی دا یوی خخت زی پاکی سنگ خالی دیکن نبی علیہ السلام ویدہ تا دنیا مکان نو دا هغه مکان نو چې مصری جوړ کړی دی د ګټو د بلاکونو نه جوړ کړی دی دا د دین عمارتو وزلا نوم راغلی ما یو خخته به کې کما وا نو بس چې زرا علم نو هغه خخته برابر شو اوس په دې کې د لاس والو ځای نشته دی دې کې قتل او چیک اپ کول دې ته ضرورت نشته دې پوره شو عمارت پوره شو نو دې د دین مثال د عمارت سره ورکه نو دې کې چې لګیا یې سوچ او فکر کئ خو دې کې سوچ او فکر کئ به خلکو د سوچ او فکر د پاره خو نور سيزو نه دی دنیا کې اغینا نخلاصیگی ناغا نخلاصیگی زکا چه امارت کی سمر سیدو نلگی بے حدا و بے شمارا اخو با دیو سلی سمین نی چی بس نور کار نکو ما او پیریانو توی چی اوزے بس نور کار نکو ما تو سمین بنی کنی اغیی که نخلاصی گی کار دغسی پا دین که هر یو پرزشت ده د دین دیوالو نومشت ده سلور دیوالا چار دیوالی بیدین اخو مکان نجوڑی گی اغیی که برجی و پیلری امشت ده بغیر دین اخو مکان نی اغیی که چت او پرش امشت ده بغیر دین اخو مکان نی پاری کې دروازې او کړکۍ مشتدې بغیر داغې نه مکان نه وي پاری کې درنا تنظیم مشتدې او چې څومره دنیا ک ترقی وته وي ک تنزل وته وي کنه د دنیا وسه ترقی ته دنیا ترقی د انسان د ترقی سر راځي او چې انسان په تنزل کې نو دنیا څنګه ترقی وکړه چې موږ او تاسو په نظر کې ډیر لوی تعلیم والا او ډیر لوی مرتبه والا او ډیر غټو ډیګرو والا سړی امونږه ته ډیر کامیاب وایو ډیر ترقی یافته وایو نا زمرا پا تنزل که ده چه اغا ده پیرانو سسوبی تناس ده اغا ده درگاونو خوراک تناس ده اغا ده نظرانو شکرانو تناس ده ده اخکارا سیزو ندی که نا اغا نور چیس دی نارو رو وسخ کارا کی گی وید وزیر اعظم زی اونیو پڑا پغلا که توبه خدای توبه دا ترقی شو غلچی نو هغه ترقی کړي که تنزل یې کړي ڈاکو چی نو هغه ترقی کړي که تنزل یې کړي چې دین پکې نه وي نغې ته ترقی نشي ویلې انسان ته چې ترقی حاصلېږي کمال حاصلېږي عزت حاصلېږي هغه په دین سره حاصلېږي ها د دنیا په نسبت سره باغه د خلقو په نظر کې ډیر کم او ډیر سپک معلومیږي لکه حضرت بلال غلام کنه او یا حبشي غلام چې څومره ټوکې مسخري پاو پس شي وی چې کله هغه بانګ را واغستو يهوديانو مشرکانو بوي چې دی پیغمبر بل څوک نه دی لیدلې د باندې لپاره به دې کارغنه ا مقام سمرو چته هی دا فکر مقام دی ښا خبره ما سلدا دا مقام دمرو چته چې دی د مشرکانو د لاس نه عذابې دو راخ کې شو پان گرم و گٹو باندی دا آل پمیاش کی ابو بکر اولگی دا نوے غستانو ازادی کن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا الفاظوی چی آتق سیدنا سیدنا زمونگا یو سید اولگی دا نبل سید رال ازاد کن نمونگ تا پا ابو بکر او پا بلال کی پرخ نشتن اسلام دیتا ہوئی چاہیی کہ ابو بکر او بلال پا یو پلیٹ پارم اولار دا توبت بود دا دیکھو با یو بندی دا اصل او دا نسل پتا بین لگی اواج رازی نوی جنڈی بوئی لاری با بندی سیریس بیمار با پروتیا با مرشی خو یا با ترکان را روانی یا با لوار را روانی یا با دا دین هم وزاد کمزوره او اگتا با دا اسلام ندکھنا دا خو بل دین دکھنا اللہ دی دین نارسو کو ساتی توبہ مخلوق پا عذاب دکھا نلاره بولې زاد زمونږه د دین پوره نقشه مونږ ته خولې ده چې دا دین د دې مثال دی او امارت ته او پدې کې دا ټول سيزو نشته دي خو لیکن چې د دې اصل بنیادی فاونډیشن د ناسو شی دی هغه دا سلور دیوالونه دی او هغه دا پیلر دی او برجې دی چې پدې باندې ټینګ دی زمونږ د دین د امارت لپاره چار دیوالی کومه یو ده او پیلر یو برجې کومې دي صحابه کرام دا زمونږ د دین چار دیوالی ده په دې دین ټینګ دي دیو جنا کوم خلق چې د خپل جهالت تو جنا سوچ نه کړي فکر نه کړه مو خو چې فکر غواړي کنه اوی سوچ او فکر نه کړي خو لیکن صحابه کرام یې زمون په شان ته خلق غړل لري لکه زمونږ خلق او مشران چې دازې په چپره کې ناشتي نو کلیوبل تکنزلو کې کلیوبل بس سپلیرا والی کلیوبل بس گزارو کی ناغیم صحابه کرام دغه سی غنلی دي ته دغه سی خلقو دانی دے کی په دغه جګړه او کلابل دے کی په دې جګړه او کلابل دے کی نو دغه خلقو نا صحابه کرام او اصلي مقام محفوظ نشی پاتې کېده چلا رب العزت کوم ویلی دي چې صحابه کرام مقام محفوظ وساته ناغذی نشی ساتھ لے نو چکم یو بندہ دخپلی نا پوید وجینا پا صحابو پس یو خبر اکڑا نو دا دین جلی غسکڑی دا دین جلی ویکا نخوا ونا خو پا زیلو باندی مضبوط ای او چی زیلی والا کٹ کنو ونا خو بیاد ناغی دا دین زیلی کٹ کڑی و دا غیب و نزبان دی دین ختم شو چه صحابه کرام محفوظ نشو پا غیبان دی اعتماد ختم شو نو دین ختم شو نو دهریت تلار جوڑا شو اگه دهریت تلار جوڑای سوک چه صحابه کرام پس سوائی نو دی دهریت تلار سمئی اللہ رب العزت تدا معلوم ہو کنو ذکر قرآن کے ڈیر حصہ صحابہ اکرام پر شان باندھنے لگے دلی را ڈیر حصہ ذکر آئیو جو سمر آیاتو نراغلی دی دا بشارت او دا خوشخبرے پا حق کے چلاوی چاچے عملو کا ایمان راوڑا عملو کا صالح تاکہ کسان جنتیان دی دیو پا جنت کے ہمیشہی دا سوکو صحابه کرام قرآن چی نازلی دا ناوخ که همونگا و تاسو نو کنا صحابه کرام دا اطول ایاتون دا اغی پا حق که نازل شوی دی اغی ایات کری دی سمر صفات چی قرآن دا صحابه کرام ذکر کری دی دور ای دا بلچانی ذکر کری چی قرآن اڑای نو بس دا اغی صفتو ندی کلوی سورہ نور کی سورہ حج کی ام چالذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر اللہ وی دا سے خلق شتا دے کزو والا پزمکہ کی اقتدار ورکم اختیار ورکم ناغی بسکارو نکی غریب اول د مانځ پابند یو اهتمام کوي چې دا د مؤمنانو بدني عبادت تي خالص محض بیا ور پسې د خپل مال مالی عبادت چې هغه زکات ته محض مالی عبادت دا غي اهتمام وکړي چې په خپل په عمل وکړي نرستو بے بیا نور خلق ترسی نو امر بالمعروف بکی نا ان المنکر بکی او دا بیا پا صحابو کی موجود شکنا چسنگا اللہ ویلیو نو اغسی داغی پا جون کی او داغی پا دور کی اولی دیشو چی غیل اللہ اقتدار ورکو ناغی ان دغا کارون نکول بیا پا دنیا کی سورہ حج کے اموی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کری دا اللہ مومنان سر چی عمال صالح کی دسوشی وعدہ کری دا لیستخلفنہم کم استخلف الذین من قبلہم دیل بخلافت ورکیم لکه څنګه چې خلافت ورکړی هغه مخکې قومونو لره بنی اسرائیل لره هغه سی بوله ورکړي سليمان عليه السلام پشان داوود عليه السلام پشان ذوالقرنین پشان یو دا وعده ده وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم او مضبوط به کې دي ته هغه دین چې دې ډیر خوښ دي دې ته ډیر محبوب دي اولا مضبوط کی دیر خواہش لینو وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. او چې کومه یاره په دې باندې شته دی وسو هغه بدل کی امن وراولي. چې صحابه کرام وا کله پیغمبر تفریاد وکړه چې را داسې وخت به عمر راشي په دنیا کې چې زمونږ دا وګي بس پکې شي. ولې هغه خدا سپکې وسلې نه وي کنه شپې له هغه توري وي نیزې وي هغې له په اوږو کې سم نالی کړې وي. هغې وایي چې داسې وخت به عمر راشي چې دا نبی علیه السلام یې داسې وخت به راشي چې تاسو به په دوه درې سوه کسانو کې ناست یې اتش سادر به هم د ځانه چاپېر کړي نو نور به هېڅ نه کړي. هغه وخت راغی صحابه کرام ولیدو الله هغه وعدې د هغې سر رښتیا کړې خلافت هغې له ورکړه خلفای راشدینو له دین یې د هغې محکم کړه او مضبوط کړه چې د دنیا تر ګوټ ګوټ پورې بس مشکلات پکې نو خو چې ورتله به نو فتح به وه بیا به کې شکست مکست نه و تر هغه روس او تاشقند او آذربایجان پورې او دې پله تر چین پورې او لغی په وخت کې د ملکونه فتح شو دین محکم شو او یاره ختم شو. دا خو هغې سره الله وعدې کړې وي او رښتیا یې کړې کنه د هغې ذکر کوي. سورة فرقان کې سوار له صفاتونه ذکر کړی دي دا د هغې صفاتونه دي کنه چې عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. د رحمان بادشاہ بندیان کسو ګوري هغه دغه دي دغه صحابه کرام دي بدریین دي څومره اوچت مقام دي د بدر والو چې جبرئیل امین وی چې څنګه تاسو د بدر والو چې هغه کې څوک شریک شي نو هغه ته تاسو بدری وایي. هغه بس په دې ممتاز وکنه چې دا فلانې بدری دی تپوس به کو چې دې بدری دی او هو هو مخکې راځه مخکې راځه. نو جبرئیل امین وی چې هغه زرته نه ملائک چې راغلیو د بدر پر ورځ باندې ناغیم مونکی پا دینم مشور شو اگه تا بدرین ملائکوی خدا پا صحابو پس دیم نمبر شو کنا تکا ایو تعاون دا پار راگ دیو اصلی مجاہدین او دا اسلام عسکر اخو دا صحابہ اکرام ہو کنا خوا. نبی علیہ السلام وی چه اتلع اللہ علی اہل بدر فقالا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. پا بدر والاو صحابہ اکرام باندی اللہ رب العزت سر روچت کو تیوی چه سکوے نکوے ما بخلی ہے تا سوکشتی دنیا کی تا مقام دا بدرین دیکھا نخواہ دغه سی ورپسې حدیبیه والا دغه سی ورپسې احد والا د صحابه کرام دي زمونږ د دین معیار هغه دي. کنتم خیر امه اخرجت للناس د صحابه کرام یې دي ښا ما او تانه یې دي مونږ کوم ځای وو صحابه ته وي انصار او مهاجرین ته وي بدرین تا و احزاب والا توي چې تاسو به تر یې د ټولو امتونو نه تاسو باندې امتونه ختم شو تاسو یې اخیری یې. کنتم خیر امه اخرجت للناس نور امتونه د ځان د پارو چې ځان به کامیاب کو نو بس د بل ته پوست نه کیدو چې دا گاونډي دی ولی دا پلار او مور دی ولی نه نه او دا امت د خلقو د پاره دی د کار د پیغمبرانو اغستره په لاس کې چې غیبا اصلاح کول غیبا تعلیم کو غیبا تبلیغ کو نو هغه کار د دې لاس ته شکنه. صحابه کرام یادی کم کم ځای ته رسیدلیو الله دا غي قبرونه پټ کړی چې کم کم ځای کې به دا غي قبرونه یې کنه بیا ندی راغلی واپس چلا وړو پس پین باندې حمله کولا نمیان کې دریابونو په کشتو باندې پورې واته او طارق ابن زیاد داغی امیرو سپسالارو چکل پوری و تا اسپین تا نو امیر حکم کو چی کشتے اس وزویں اگی وی ولی کشتو تا ساجد تے منگا رو رسی دخ پلزیتا سلی راشی نو بیا کشتے سکی اگیوی بیا بنزوی کم پلہا تارق کی برکنارے دریا سفینہ سوخ تارق کی برکنارے دریا سفینہ سوخ خندید دست برد بشمشیر تیز و گفتا نپا اخپل تور باندی لاس راخ کو او دیوی چه هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست چه هر ملک زمونگ ملک دی چه زمونگ دا خدای ملک دی پل ملک و پردی ملک پا گیچار آوسته دی اگه با زمونگ ملکی چه زمونگ دا خدای ملکی نداس ملک شده چه دا خدای نی گشته او سوزولی اخرجت لین ناس اگه خلقو بیا پاپس نیر اگلی نل رب العزت اغه زمون د پاره مې یارو ګرځاو دا سمې یار کچره د دې په شانتی ایمان چاراولونو الله وی ما تقبل دې او که د دې په شانتی ایمان نه نو اغه زما دشمنان دی او د داغي دشمنم فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا پیغمبر صلی الله علیه چکه دی یهودانو سوارا او دین اور کبال خلق ایمان دا سراولو نو بس ہدایت و عمومی او که انکار وکون من نوام فی شقاق دا دی بیا دشمنه ته ولار دی بیا و سره ګورونو الله رب العزت د مسلمان او د کافر امتیاز پس سره کړی دی په ایمان د صحابه سره چې دا سی ایمان نو بس ما تقبل او منظور دی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام په دین کې د تابعدارې او صحابه مقام د تابعدارې یو شان کړی دی ځکه په یو مقام کې او ذکر دي چې مې شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چا چې د پیغمبر خلاف وکم پس دا وی چې خو ته دغه سنت معلوم شو یو ويتبع غير سبيل المؤمنين او تابعداري کوي خود صحابه کرام ولار پسې نزي ځان له لار جوړ کړی دا چې هغه زمونږ لپاره معیار نه دی بدرواله وي زمونږ لپاره دلیل نه دی غير سبيل المؤمنين ولې دا غي لار نه ده خوخه مؤمنين خو الله بدرواله او توي مهاجرين او توي انصار او توي چه دین بغیر بل لاری اکتا نولیه ما تولا و نسلیه جهنم اللہ وی بس چکم پا لزین زیبا و آخری سانتر بے جهنمی نمخالفت دا پیغمبر و مخالفت دا صحابه کرام و یو شانتی دیم سن چه دا پیغمبر مخالفت سبب دا جهنم دی دغه سه صحابه مخالفت سبب د جهنم دی څنګه مخالفت د پیغمبر کفر دی نو د صحابه مخالفت هم کفر دی ټول په یو معیار کې قائم کړی دي چې نولی ما تولا و نسلی جهنم وسات مسویرا بلکې څومره چې مخکې قومونه تیر شوی دي هغه به مونږ پسې راځي دا غنا پوی دا ښه چې زه وایم چې مخکې علم پکار دی مخکې ځان په ډټ کوټلی پوی کول پکار دی ناغه دا نقصان لخه چوس هر خبره الټا د جاهل سړی هر خبره الټای قران ویلی چې تاسو په سبا خلق راضی تاسو په سبا خلق راضی فین امنو نغی و کامیابی تاسو بچا پس نده تاسو با اعلان کوئی چی آل الكتاب تعالو اہل کتاب یهود نسوار و راشین الى کلمت سوائن بیننا و بینکم راشین مونگ سر مرگریشین مونگ سر دا کلمہ و منی و کامیاب بشے گوری مونگ پس برازے مونگ اللہ میں عیار گرزولیو ارسم رچیو خواہ دجال خبرې کې یو بندوي نو وي همي پیچھے چلنا چاہیے بنی اسرائیل کو ها خدای تا وګوره ته کو پرستو دینو زا ادا د خیش کو نسوار ندی پرستو وسنګه زی مونږ بنی اسرائیل سکو بنی اسرائیل به مونږ پس راضی مالې به کامیابیږي مونگ دا بنی اسرائیل دا پیغمبرانوم تابدار نیو پا دیمانا سر چی داغی گونتی عمل بکو ولی یا وقت که دا سی داغی نسوک مسلمانان شیو لا دا سی پورا دا دین نواقف نو کنا مون خواهی چی طول خبر دا علم دا نو داغی خپل دین بازی خبری راتنگی کڑی وی دا خالی در وزی عزت بے کون دا مون پا دین کی کنا تورات به کله کله تلاوت کوم هر د خپل کتاب دینو کم از کم نو آیت نازل شو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو چلو المکه په اسلام کې پورا داخل شین اسلام کې د خالد ورود عزت نشتم او د بنی اسرائیل د دینو کله به پکې دو وغه نه خړا پیدا زمون دین کې بنو کنه وای دا ستا دین کې بنو ونه موږ استاد دین تابعدار نه یو موږ د خپل دین او د خپل پیغمبر تابعدار یو او هغه د اختر پرد باندې شپې ته خانه لال کړو چې ستلشن حضرت علی ته وی چې بس کې نور زما سمې نشتا خانه لال کړو د سپوتا چول دی کی چې سینا به منه فصل مکافه حضرت عمر میوزل رضی اللہ عنہ دا تورات پانی راغستی وی پیر دیر ناشنا خبری دی پکن نبی علیہ السلام ناس تو ندا رنگ سور شو ابو بکر و تویت و گورا نا حضرت عمر پوشو چوی دیکھو خپا دی پدی باندی نا بدگا وقت کی ویلو چی رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بس زنیم پوښوي ولی چې قران راغی نو بیا د تورات څه ضرورت شو هغه ټولر سم منسوخ شو کنه وګوره زمره نه پوهیږي چې په منسوخ دین پس اوس مونږ رواني چې مونږ به بنی اسرائیل پسې ځو بنی اسرائیل پسې فرعون ته هو سوال قبول نشو کنی اغوی چا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل تا دا غد پارا میں آیارو بنی اسرائیل دا مند پارا میں آیار ندے دا مند پارا میں آیار صحابہ کرام دی بس چسوک دا دی پا طریقہ زینا کامیاب دی چسوک دا دی سر محبت ساتینا کامیاب دی چسوک دی سر بغض ساتینا بخاری کی بابو ندینا که قرآن سلام نلگین بخاری خواهی کنا ناغی که مستقل بابون اینو دی ذکر کلی چه حب الانسوار من الایمان انسوار سر محبت ساتل دا دی ایمان علامه دا اغی سر بغض ساتل دا دا کفر علامه دا احادیث و قرآن طول دی نڈک دی چه غز مونگ معیار دی مونگ دین دا غی نزدکر دی چاری سکلی ناغا بکو ابن کثیر وی سورہ احقاب دا آیات دلان دی چا اہل سنت والجماعت چاہتا وی نم خوزدکا کنا تا دی نم مطلب خوزدکا کنا اسی دانتا اہل سنت والجماعت وی وی اما اهل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه رضی اللہ عنہم هو بدعه. اهل سنت والجماعت دی توئی چکم قول او فعل صحابه نه نی ثابت نو ایدا بدعت نو دین خو هغه دی چې صحابه کرام نه را رسیدلی مونږ ته چې دا غی نه نی را رسیدلی نو بدعت هغه گمراهی ده. نو چې کوم خلق په صحابه کرامو باندې الزام لګی او اعتماد پی نشتم نو غی دهریت تلار صفا کوي که دهریت او کاری او په لخبیا دینونه ډیر زیات تي کنه او غی قبول کړیوم دي چې څوک سکی نو بس وې تاسو ښه کوي چې څوک سکار کوي څوک نره تکبیر پکې وای نو بس د دې دین دا ندی خبره ځان کنه دین خډیر محفوظ شه دی دین خډیر مشروط شه دی داغی قواعد دی او قوانین دی ضوابط دی قرآن او سنت ذکر کړی دی او دام دا دید پاروی چه دامنگ دا دن میں عیار شتا سلور دیوالو نی دی ابو بکر عمر عثمان علی دا چار دیوالی دا ادا نور پسی بیا نور اوزار دی عمارت دا دین دا دین جوڑ دی چه صحابو نم پکی نینو آخو دین نشو اغا اسلام نشو دې تفکر پکار دی ځکه ډېر خلق دی قسمه قسم فتنې وخت په وخت پیدا کیږي نو دام پکې پیدا کیږي چې په صحابه باندې اعتراض کوي او لعن طعن کوي او هغه ډوباسي چې نن موږ باپ له رستو ورپسې ځو نه رستو باندې هغه موږ پسې راځي نو هغه کامیابیږي. ټول امتونو دا ارمان کړو چې افسوس چې موږ په آخري امت کې موسیٰ علیہ السلام چرته تورات کې د دې امت صفت لیدلې او سورته اعراف کې راغلی دي. نو سوال یې وکړ چې الله دا زمو امت کې چې دا صفاتونه دي دا زمو امت کې وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنه وتوی الله رب العزت وی چې نا دا هو یو امت ته دا څه څوک کې دی شي بنی اسرائیل شلګوتی هغه دې امت تنشی رسه دې هغه کوم کارونه نه نکړي عظیم دا خیال لچ دا حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې زما امت با په دغه مخ کې امتونو پسې کوم گمراهی داسې ور پسې رواني لکه یو پیزار چې د بل سره برابرې کنه ابې ویلو کچراغي کې او سړي داسې ناشنا کار کړی چې د سمساری په سوله باندې نه نوتی سمساری سوله د مانګک سوله یو شی یو سمسار تاسو پیژنې نه پری مې رو کې بابا وې زما امت کې ومدا سي چې ثګورو نو بني اسرائيل خو هر لبا کړي وکنه نو دی وی چې مونږ پاره پوزیشن مونږ به هر لبا کولې شو مونږ باندې وسه انکار نه کنه له بنديان نلاره بول عزت د دې امت صفت کړو چې خلق به په دې پس راضي د دې په قدم به قدم دینو کامیابیږي وا او کدينا خلاف شون الله رب العزت ویلو چې ټول جهنم یان دي نو دا د هریت تلار صفا کولی نو دیو جن دا سه خلقو خبره باندې فکر پکاري ته پوس پکاري کاغه یو یو صحابي دی او کاغه اجتماعي دا غي عمل دی ټول زمونږ لپاره دلیل دی. الصحابه كلهم عدول محدثین دا اتفاق دی چې صحابه کرام ټول عادلان دي. که څه غلطه تي نشوي دي نو قران وی هغه مونږ معاف کړی دي بس هغه معاف شوی کنه ها. نو الله رب العزت وی چې موسی علی السلام اخو ما دی امت دا پار دا صفتون لکلی فسا اکتبها للذین یتقونا ویوتون الزکاة وهم بالآخرت هم یوقنون. دا امت دی چی دی صفتون دی انبیاء ورمان کلو چی رک دام زمونگا امتون تا پا دا سی امت بانده اعتراض کئی دا سبب دا گمراه دی. اللہ رب العزت مونگ دا سی خلق نوسا تی چی غیلہ دا خپل دین دا معیار نه دی خبر چې موږ د دین معیار سره کنا واخر دعوانا.